اب اللہ تعالیٰ قیامت کے کچھ مناظر ہمارے سامنے رکھتے ہیں. وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ, اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اپنے سامنے جمع کرے گا, تو ان کو کیا محسوس ہوگا کہ گویا کہ وہ دنیا میں سارے دن کی ایک ہی گھڑی یا آدھی گھڑی رہے ہوں. اور یتعارفون بینہم, آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ٹھہرے ہوں. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, واقعی خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا. وما کانوا مہتدین, اور وہ ہدایت پانے والوں میں نہیں تھے. اب یہ قیامت کے دن کی بات ہے. قد خسیرہ, تحقیق, پھٹک گئے, یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا تو دنیا کی پوری زندگی ان کو ایک دن کی زندگی اور اس سے بھی کم لگے گی. کیوں؟ اس دن کا منظر, اس دن کی ہولناکیاں, ان کو ایسے لگے کہ آج کا دن اتنا لمبا ہے, کس کے مقابلے میں دنیا میں ہمارا رہنا یا قبر میں ہمارا رہنا, یہ تو بہت مختصر تھا, یہ تو بہت تھوڑا تھا. اور ایک دوسرے کو پہچانیں گے, یتعارفون بینہم, یہ دنیا میں تو بس تھوڑی دیر کے لیے ملے تھے, پھر جدا ہوئے, دیکھو آج پھر جمع ہو گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ میدان محشر میں جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ ایک دوسرے کو یاد کریں گے, کوئی کسی کو مرنے کے بعد بھولے گا نہیں. امام بغوی کہتے ہیں کہ یہ باہم شناخت قبروں سے اٹھنے کے وقت تو ہوگی, پھر قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے باہم تعارف جاتا رہے گا. یہ بالکل ایسی ہے کہ جب بہت بڑی مشکل آتی ہے نا تو ہمیں بھول ہی جاتا ہے کہ ہمارے پاس کون کھڑا ہے. ایک اثر میں ہے, اثر کہتے ہیں جو ایسی حدیث جس کی روایت صحابہ کرام پہ جا کے رکتی ہے, ان کا کال ہو جاتا ہے وہ, کہ آدمی اپنے برابر والے کو پہچان تو لے گا مگر ہیبت اور خوف کی وجہ سے بات نہیں کرے گا. اللہ اکبر. آج آخرت سامنے نہیں ہے نا, آج ہمیں اس کو تصور کی نگاہ سے دیکھنا پڑتا ہے. اس لیے جو شخص آخرت کے بارے میں جتنا سنجیدہ ہوگا اس کو اتنا وہ دن اپنے قریب دکھے گا, اور جو غیر سنجیدہ ہوگا نا اس کو آخرت بڑی دور کی چیز دکھتی ہے. لیکن جب یہ آخرت اس کے اوپر سامنے آئے گی تو اس کے اوپر ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والی مصیبت کی طرح پڑے گی, اور اس وقت وہ سرکشیوں کو بھول جائے گا. دیکھیے, خوف انسان کو سیدھا کر دیتا ہے. جو لوگ خوف کا شکار ہوتے ہیں نا ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا. آپ کھیل کود رہے ہوں, اچھل رہے ہوں, ایک دم زمین ہلنے لگ جائے, کیا کیفیت ہوگی؟ بالکل وہی حال قیامت کے میدان میں کھڑے ہوئے لوگوں کا ہوگا کہ جنہوں نے زندگی ضائع کر دی. اور سات کا لفظ ایک گھنٹے کو کہتے ہیں. سورت نازیات میں بھی اتلم یلبسو, نہیں وہ رہے اس میں مگر کتنا, اشیجن اور دوہا, دو لفظ وہاں آتے ہیں, یعنی تھوڑا سا وقت گزرے. آج بھی دیکھیے, بچپن ہمیں یاد نہیں, جوانی میں ہوش ہی نہیں ہوتی, نہ اپنی نہ گھر والوں کی, اور بڑھاپے میں حافظہ کمزور ہے. ایسے لگے گا میدان محشر میں کہ ابھی تو تعارف ہوا تھا دنیا سے اور جانے کا وقت آ گیا, ہم نے کیا کھویا اور ہم نے کیا پایا. یہ دنیا کی حقیقت کتنی تھوڑی ہے, اور یہ بات سمجھ نہیں آتی جب تک انسان واقعی اپنے آپ کو اس دنیا کے ہنگاموں سے الگ کر کے اس دن کے اندر یا اس میدان میں لے جا کر تصور کی آنکھ سے نہ اپنے آپ کو دیکھے. اس کے لیے امیجینیشن کی بہت ضرورت ہے. ہم سب اپنے آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس آنے والے دن کے لیے تیار کریں. بہت قریب ہے ہماری موت, کوئی نہیں جانتا کتنے دن ہیں. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, خسارے میں چلے گئے وہ لوگ, بینک کرپٹ ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا. یہ اللہ کی طرف سے شہادت ہے. کیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ منکرین حشر تعارف کے دوران یہ بات کہیں گے کہ ہائے گھاٹے میں پڑ گئے ہم, ہم نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا. بعض کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, گواہیاں پیش کریں گے, وما كانوا مهتدين اور ہدایت نہ ملی. اللہ نے ہدایت پانے کے سارے آلات دیئے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی, دیکھنے والی آنکھیں دی, سننے والے کان دیئے, لیکن انہوں نے ان مشینوں کو کچھ اور کاموں میں لگا دیا, اس کو استعمال ہی نہیں کیا. تعجب ہے اس میں, حیرت ہے اس میں, کیا ہو گیا لوگوں کو, کیوں نہیں سمجھتے, ان کو نہیں پتا کہ ان کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں, کیا غلط ہے اور کیا ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ اگر ہم آخرت کو سامنے رکھ لینا تو ہمیں اس دنیا کی اصل ویلیو پتا چل جائے. ایک وقت ہوتا ہے کہ جہاں صرف مصنوعی چیزیں بک رہی ہوتی ہیں وہ سب اچھی لگتی ہیں, لیکن ان مصنوعی چیزوں میں اگر ایک اصلی چیز رکھ دی جائے, بس آپ دیکھیں شیشے کے برتن ہیں نا, بک رہے لوگوں نے واو بہت اچھا ہے, بڑا ڈیلیکیٹ ہے, دس, وہیں آپ ایک کرسٹل کا بول رکھ دیں جس پہ اوپر سے بلب کی لائٹیں پڑے اور وہ چھن چھن چمک رہا ہو, اب کیا ہوگا, کیا صرف یہ بول خوبصورت لگے گا؟ نہیں, وہ جو گلاس آپ دیکھ رہے تھے نا پہلے, وہ اب آپ کو بالکل اچھے نہیں لگیں گے کہ یہ کیا بیکار گلاس ہیں. بس یہ ہے سوال کا جواب. کس سوال کا جواب؟ اگر ہمارے ذہن میں آئے کہ کیسے اس دنیا کی مصنوعی چیزوں سے اپنے دل کو پاک کریں, تو آخرت کی چیزوں کو آنکھوں کے سامنے لانا شروع کر دیں. اب دیکھیے کہ دنیا کا ہر بینک لمیٹڈ بینک ہے اور آخرت ان لمیٹڈ ہے بھی چھوٹی دنیا اور ہے بھی گھٹیا اور ہے بھی بیکار, اور ہم تیاری بھی کتنی کر رہے ہیں ہر ایک کو پتہ ہے. سورۃ روم آیت 55, سورۃ طہٰ آیت 103, سورۃ مومنون 113, سورۃ الانعام 31, اور اسی طرح کچھ اور مقامات پہ بھی قیامت کے میدان میں کھڑے ہو کر حسرت کرنے کا مضمون ملتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس دن کی حسرتوں سے محفوظ رکھے. اپنے لیے دعا کریں اور ابھی تک کی آیتوں کی تلاوت سن دیں, اور اس تلاوت کے سننے کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو میدان محشر میں محسوس کریں گے. اس دنیا کے ہنگاموں سے نکال کر وہاں لے جائیے اور اپنے لیے چپکے چپکے سے دعا مانگیں کہ اللہ دنیا تو تو نے اچھی کر دی, اب آخرت بھی اچھی کر دے. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم, قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. اگلی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے کچھ ایسی باتیں جن کا آنے والے وقت کے ساتھ تعلق تھا اس کا ذکر کیا گیا. فرمایا, وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں ان میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا ان کے ظہور سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے، پھر اللہ ان کے سب افعال پر گواہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کفار کے بارے میں جو آپ سے وعدے کیے گئے ہیں، یعنی کہ اگر یہ کفر اور شرک پر قائم رہے تو جس طرح پچھلی قوموں پر عذاب آیا تو اس طرح ان پر بھی آئے گا، تو اس عذاب کو ہم چاہیں تو آپ کی زندگی میں ہی ان پر مسلط کر دیں، اور اگر پورا عذاب آپ کے سامنے ان کے اوپر نہ آ گیا تو پھر آپ کے بعد یہ وعدے ضرور پورے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا، کیسے پورا ہوا؟ بدر کے میدان میں ہجرت کے ایک ہی سال کے بعد ایک ایسی زبردست جنگ ہوئی کہ جس کے بعد مسلمانوں کی دھاک ان کے دلوں پہ بیٹھی اور معاشی اور معاشرتی طور پر بہت زیادہ بڑی شکست اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اللہ کے نبی کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کا دور گزرا، تو عمر فاروق کے 10 سالہ دور حکومت میں دور دور تک اسلام گیا اور ہر جگہ اسلام کے راستے کے اندر جو لوگ رکاوٹ تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک تقریباً پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا تھا اور کفر مغلوب ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے جو وعدے کیے تھے یہ عذاب کے، یہ صرف دنیا تک نہیں تھے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کے اوپر ان کو پکڑنا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، آنا تو ان کو ہماری ہی طرف ہے، جو کچھ کر رہے ہیں کل اس کا وہاں بھی بھگتنا ہے۔ کتنی تکلیف کی بات ہے، دنیا کے اندر تو عذاب آیا، پکڑ ہوئی، لیکن آخرت کی نہیں بچی۔ عموماً دنیا میں انسان کو جو مصیبت جو مشکل آتی ہے نا، وہ کفارہ بن جاتا ہے اس کے گناہوں کا، یہ مومن کے ساتھ ہے اللہ کا قانون۔ لیکن اس کے برعکس کافر یا فاجر دنیا میں بھی کسی چیز میں جب پکڑا جاتا ہے تو وہ تکلیف، وہ دکھ اس کی گناہوں کا کفارہ نہیں بنتا۔ ایک چھوٹی سی پکڑ ہوتی ہے، اس کے بعد اصل پکڑ جو ہے پھر آخرت میں ان کی کہاں ہوگی؟ جو اللہ کے دربار میں پہنچیں گے۔ اور کفار مکہ اپنی زندگی میں اللہ کے نبی سے کہا کرتے تھے، لے کے آؤ عذاب، ہے کیا، کب آئے گا، کب یہ ختم ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب دکھا دیا۔ بعض دفعہ وہ اللہ کے نبی کے دین کو ختم ہونے کے مطالبے کرتے دکھے تھے، یہ لگتا ہے چند دن کی بات ہے، یہ صرف شوق ہے ان کو، کون اتنا ان کے ساتھ چلے گا، دیکھنا یہ ختم ہو جائے گا کھیل۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے ذریعے سے جس کام کو شروع کروایا، آپ کے صحابہ کرام کے ذریعے سے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، تو یہی بات بتا دی کہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھائیں آپ کو، لفظ دیکھیے کہ نُرِيَنَّكَ مجھول ہے نا، نون ہم ہمارے لیے، کا آپ کے لیے، پیچھے را یا بچ گیا، تشدید اور شدت کا جو انداز ہے، ہم ضرور دکھائیں آپ کو۔ اب یہ کون سی دیکھنا ہے؟ آنکھوں سے دیکھنا، مشاہدے سے دیکھنا، حالات کے مطابق دیکھنا، لیکن ہم دکھائیں کیا؟ بعض الذی، بعض وہ چیزیں، مراد ہے عذاب، نعیدہم، ہم جس کا ان سے وعدہ کر رہے ہیں، وہ گر گئی، کیونکہ وہ اکثر گر جاتی ہے، ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں جس کا، کن سے؟ ہم کون ہے؟ کفار مکہ۔ پہلی بات، یعنی ہم جس عذاب کا آپ سے وعدہ کرتے ہیں اگر ہم آپ کو دکھا دیں، یا پھر او نتوفینک، یا ہم اس کے نزول سے پہلے ہی آپ کو وفات دے دیں۔ ان دونوں جملوں کو ملانے سے کیا مفہوم ملتا ہے؟ کہ آپ کی زندگی میں ان سے عذاب کا وعدہ پورا ہو یا آپ کے فوت ہونے کے بعد ہو، دونوں صورتوں میں انجام کیا ہے؟ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ان کو آنا تو ہماری ہی طرف ہے، لوٹ کے تو ادھر آئیں گے، یعنی عذاب سے چھوٹ نہیں سکتے، تو مراد ہے کہ ہم پھر آپ کو آخرت میں دکھا دیں گے۔ دنیا میں اگر آپ نے ان کا حشر نہیں بھی دیکھا تو ہم آخرت میں دکھائیں گے کہ آپ کے بعد نہ ماننے والوں کا کیا حال ہوا، پھر آپ کو دکھانے کے بعد اصل حقیقت کہ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ اسی لیے فرمائے سم اللہ شہید علامہ یفلون، اور یہ بات تو سب کو ہی پتہ ہے کہ اللہ کو سب کاموں کی خبر ہے، اس کو اطلاع ہے، اس کو پتہ ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہاں سبب بول کر مسبب مراد لیا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے سب افعال کی اطلاع رکھتا ہے. اطلاع سے مراد ہے نتیجہ اطلاع. اسی لئے شہادت کو رجوع کا نتیجہ قرار دیا ہے. یعنی شہید کے دنیا میں بھی ان کے افعال سے واقف ہے اور قیامت کے دن واپسی کے بعد بھی واقف نہیں بلکہ اس کو دیکھنے والا اس کو ڈیڈکٹ کرنے والا ہوگا. آخر آنا تو سب نے اللہ ہی کے پاس ہے نا. ثم کا جو لفظ ہے نا اس میں تھوڑی تاخیر ہوتی ہے, بعد ہوتی لیکن تھوڑے عرصے کے بعد, یعنی دنیا سے گزرنے کے بعد جب یہ وہاں آئیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ ہم کرتے کیا تھے. یہاں ثم واو کے معنی میں اور, یعنی اللہ ان کے اس حال سے واقف ہے, یعنی کہ وہاں اللہ گواہ ہے اللہ یہاں بھی گواہ ہے. امام مجاہد کہتے ہیں کہ عذاب کا جو حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو آنکھوں سے دکھا دیا اس سے بدر کے دن کا عذاب مراد ہے, یعنی سرداران کفر کا قتل اور کافروں کو ہمیشہ کی شکست اور باقی انواع عذاب کا مرنے کے بعد وقوع ہوگا, یعنی باقی قسم کے عذاب جو ہیں وہ بعد میں ہوں گے. خلاصہ کیا ہے پوری بات کا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پکڑ کی دھمکی دیتا ہے تو پکڑتا بھی ہے, یہ نہیں کہ بس کہہ دیا کہ یہ ہوگا اور ہوگا لیکن وہ ہوا نہیں, اللہ تعالیٰ کر کے رہتا ہے. اسی لیے آگے فرمایا والی کلی امت رسول, اور ہر ایک امت کے لیے رسول ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو فیصلے کر دیے جائیں گے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, پھر ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا, ہر طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ انصاف ہی دے گا. اس سے مراد ہے کہ ہر ایک امت کی طرف ایک قاصد آتا ہے, حکم پہنچانے والا آتا ہے, اسلام کی دعوت دینے والا آتا ہے. جب تک رسولوں کا سلسلہ قائم تھا تو یہ رسول اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہوتے تھے, لیکن اب بھی جب انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو چکا تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان, ہر گروہ بستی کی طرف اس کی زبان میں بات کرنے والے دین والوں, علماء, مبلغین اور مقررین کو بھیجتا ہے, وہ اس کو دین کا پیغام دیتے ہیں. اس کے بعد اگر جب نہیں لوگ مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے معاملوں کو تمام کر دیتا ہے. امام مجاہد اور مقاتل کہتے ہیں کہ آیات کا مطلب کیا ہے کہ ہر امت کا ایک رسول ہوتا ہے جس کو اس امت کی طرف بھیجا گیا. جب قیامت کا دن ہوگا اور ہر رسول اپنی امت کے کفر اور ایمان کی شہادت دینے آئے گا تو اللہ انصاف کا فیصلہ کرے گا, مومنوں کو نجات دے گا اور کافروں کو سزا دے گا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ, اور وہ کہیں گے یا کہتے ہیں یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا, یعنی یہ جس سے ڈراتے رہتے ہو یہ کب ہوگا. اور لٹرلی اللہ کے نبی کی زندگی میں آ کے یہ پوچھا کرتے تھے, اچھا بھائی یہ عذاب کب آ رہا ہے, کیا سوچا آپ نے, یہ کیوں نہیں آ رہا ابھی تک, ہم اتنے غلط کام کر رہے ہیں تو پکڑ کیوں نہیں ہو رہی. ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو, یہ ٹانٹ ہے, طنز ہے کہ اس کہاں تک کہ تم سچے نہیں ہو اسی لیے تو ابھی تک عذاب نہیں آ رہا. تکذیب اور استہزاء کے طور پہ یہ بات کہی. اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں ان کو کیا جواب دو, قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا, کہہ دیجئے کہ نہیں میں اختیار رکھتا اپنی جان کے لیے کسی ضرر اور کسی نفع کا, الا ما شاء اللہ, مگر یہ جو کچھ اللہ نے چاہا. یعنی عذاب کا آنا یا نہ آنا میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے, وہ جب چاہے جس کے لیے چاہے وہ اس کے فیصلے ہیں, میں مالک نہیں ہوں, میں قادر مطلق نہیں ہوں, پوری قدرت اللہ کی ہے. الا ما شاء اللہ, یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, نہ میں نفع پہ قادر ہوں نہ نقصان پہ قادر ہوں. ہاں آ کیوں نہیں رہا عذاب, اس کی ایک وجہ سمجھ آتی ہے, اور وہ کیا, لکل امت نجل, اللہ کے علم میں ہر امت کی ہلاکت کی ایک میعاد مقرر ہے, ایک خاص وقت رکھا ہوا ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو مہلت دی جائے گی. اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ, جب آ جائے گی ان کی اجل, فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, پھر نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ آگے سرکیں گے. اجلہم مراد عذاب دینے کا مقرر وقت, اور ساعتن سے مراد ہے ذرا سی دیر, یعنی آج عذاب کے دعوے کرتے ہو, مانگتے ہو, مطالبے کرتے ہو, لیکن جب وہ عذاب آئے گا تو پھر تمہیں ایک منٹ کی مہلت نہیں ملے گی. یہ وقت عذاب مانگنے کے مطالبے کرنے کی بجائے کچھ کر لو. اور باقی پھر رہ گی بات کہ عذاب ان پہ نہیں آ رہا یا کیوں نہیں آ رہا یا کب آئے گا, تو ان سے پوچھو کل ارائیتم ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارم ماذا یستعجل منہ المجرمون. آپ ان سے پوچھئے کہ یہ تو بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات میں آ پڑے, یعنی جب کہ تم نیند میں ہو, سو رہے ہو, یا دن میں آ جائے جب تم کام میں کاروبار میں مصروف ہو, تو بتاؤ عذاب میں کون سی ایسی چیز ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں. ماذا یستعجلوا, کوئی خوبی کی بات ہے؟ کوئی کھانے کی دعوت ہے؟ کیا خوبی کی بات ہے کہ تم عذاب مانگ رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ جو ماذا ہے نا, اس کو عربی میں کہتے ہیں استفہام تعجب, تعجبی, یعنی ناگوار چیز کو جلد طلب کر رہے ہو. کیا ہو گیا تم کو؟ ناگوار چیز سے تو لوگ جان چھڑاتے ہیں اور تم اس کو جلدی مانگ رہے ہو. اس کا مطلب کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے, ہوش ہی نہیں. ان اتاکم, آ جائے اگر تمہارے پاس, تمہیں پتہ ہے اگر یہ عذاب آ گیا تو کیا حال ہوگا تمہارا, کدھر جاؤ گے, کون تمہیں پناہ دے گا, کون سی زمین پناہ دے گی, کون سا آسمان تمہیں دے گا. ہاں پھر اس وقت تمہیں شرمندگی ہوگی, ندامت ہوگی. مفسر بغوی کہتے ہیں کہ کفار عذاب جلد آ جانے کے طلبگار تھے. ایک شخص نے کہا ہے اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر لا. اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ماذا یستعجل منہ المجرمون, کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں لوگ ایک ناگوار چیز کی, یعنی اگر وہ عذاب آ گیا تو تم بچو گے کہاں. اثم اذا ما وقع آمنتم بھی, کیا پھر جب وہ مطلوبہ عذاب آ جائے گا تو پشیمان ہو گئے اور عذاب پر یا عذاب کی خبر دینے والے پر ایمان لاؤ گے, پھر مانو گے. یعنی جب عذاب آئے گا تو پھر تو ماننے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا. آل آنا, کیا اب, یہ بڑا تعجب کا انداز ہوتا ہے. آل آن ہوتا ہے نا, تو اس میں حیرت کے لیے آل آنا, کیا اب, اب دو گے. اب دیکھیے کہ ایک لفظ ہوتا ہے الف لام نون, ٹھیک ہے, الن, ماضی اور مستقبل کے درمیان کا وقت. ایک ہوتا ہے ماضی اور ایک ہے مستقبل, یعنی حال, پریزنٹ. اب یہ ہمیشہ ال کے ساتھ آتا ہے, تو اصل لفظ کیا تھا, الان, لیکن اس سے پہلے حرف استفہام حمزہ آ گیا تو آل آن آ گیا. اس لفظ کو مزید واضح کر دیتی ہوں. دیکھیے الف کے اوپر آپ کو مد دکھ رہی ہے نا, پھر لام کے بعد حمزہ پہ زبر اور پھر نون. یہ شروع میں تھا الف لام نون, پھر الف لام نون کے ساتھ ایک الف لام اور لگ گیا, پھر اس الف لام کے ساتھ ایک حمزہ یعنی استفہام کا الف اور لگ گیا, تو یہ بن گیا آل آنا, اب ابھی مان لاتے ہو, یعنی حیرت کے ساتھ. اتنی دیر کی, وہ کہتے ہیں نا بڑی دیر کی تو نے, یعنی دیر کر کے اتنی دیر سے تم یہ آئے ہو, اب تمہیں ہوش آئیے. وقد کنتم بہ تستعجلون, حالانکہ تم اس کی بہت جلدی کرتے تھے, اب کیا فائدہ, جو بات ہونی تھی ہو گئی, اب کیا کرو گے. ذرا سوچیے, میں سوچتی ہوں کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کہتا کہ آ لانا, اب آئے ہو, اب ہوش آئی ہے, ساری دنیا کے کام کر کے سارے گناہوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کے اب آئے ہو. اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کہتا. لیکن جب ایک بندہ موت تک اپنے اچھے کام کو مؤخر کیے رہے تو اس وقت تو ضرور فرشتے کہتے ہوں گے, اور فرعون سے اس وقت آمن تو بربی موسیٰ و ہارون کا جملہ سن کے تو فرشتوں کو بھی حیرت ہوئی ہوگی. कि क्या भाई अब बात पता चली, इतनी देर से तुम्हें बात पता चली, इतनी प्यारी हकीकत तुम्हें अब समझ में आई, अजाब देखने के बाद, मौत के घुंघरू बोलने के बाद अभी मान लाए हो, तुम्हें क्या हो गया, क्या अब कोई वक्त रह गया? या ऐसे जैसे सारा दिन काम कोई हो रहा हो, वो डेडलाइन दे दें 5 बजे तक, जो आए उसको चीज़ मिल जाए, और कोई वहाँ रात 8 बजे जाए, और कोई चौकीदार खड़ा हो कोई सिक्योरिटी गार्ड, तो के आ लाना, अब आयो भाई, सारा दिन किधर थे? अपनी जिंदगी में इस अल आन को चेक कीजिए, अभी भी देर नहीं है, अभी भी जल्दी कर सकते हैं अगर अल्लाह ताला हमारी आंखें खोल दे। ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد, फिर कहा जाएगा उन लोगों से जिन्होंने जुल्म किया, चखो अजाब हमेशगी का। हल तुजज़ौन इल्ला बिमा कुंतुम तकसिबून, तुम्हें अपने किए के बदले ही मिलेंगे, यानी इससे अलावा कुछ नहीं होगा, जो करके आए वो ही भुगतोगे। ज़रा इस जुमले को हाईलाइट करके देखें, हल तुजज़ौन इल्ला बिमा कुंतुम तकसिबून, बस तुम्हारी तो इसी बात पे पकड़ होगी जो तुमने किया। घबरा क्यों रहे हो, जो तुमने किए बस वही तुम्हें मिलेगा। क्या हालात होंगे उस वक्त, हम में से कोई चाहेगा उस वक्त के जो किया है वही मिले? अपने आप को चेक कर ले, ये छोटे छोटे क्राइटेरियन होते हैं इंसान के अपने आप को चकने के, कि क्या मैं जो कर चुकी हूँ, जो मैं कर रही हूँ, मैं इसके लिए ये तवक्को रखती हूँ कि यही मुझे मिले, या अल्लाह की रहमत चाहती हूँ? हम तो अल्लाह से उसकी रहमत चाहते हैं, हम कभी नहीं कहते कि जो अमल हम कर रहे हैं उसकी भी जजा मिले, अल्लाह अपनी रहमत से कुछ दे दे। وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ, اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ عذاب واقعی سچ ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی کہ وہ واقعی سچ ہے, اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ کون لوگ تھے؟ آپ سے آ کے پوچھا کرتے تھے کچھ باتیں, احقن ہوا, کیا یہ حق ہے؟ کیا پوچھتے تھے؟ توحید, نبوت, قرآن, قیامت, عذاب اور ثواب, یہ باتیں پوچھتے تھے۔ کیا یہ واقعی سچ ہے یا ایسی کھیل ہے, بس ایسی مذاق ہے, کچھ ہمیں بہکایا جا رہا ہے, بہلایا جا رہا ہے؟ کہا ای و ربی, آپ کہہ دیجئے رب کی قسم, یہاں واؤ رب کے قسم کے لیے, واؤ قسمیہ ہے یہ, ہاں میرے رب کی قسم, انہ لحق, یہ سچ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے, اسی لیے تو یہاں یہ بات کی گئی نا کہ قسم میرے رب کی, جواب ہے اصل میں یہ قسم کا۔ اور یستنبئونک کا لفظ نون با حمزہ سے تھا, نبا اہم خبر کو کہتے ہیں, اور ہوا میں وہ ساری چیزیں آ گئیں, یعنی اللہ ایک ہے, انہ لحق, یہ سچ ہے, اللہ ایک ہے, قیامت آئے گی, جزا سزا ہوگی, دوبارہ جینا ہے, وما انتم بمعجزین, اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو, تم اتنے زبردست نہیں ہو کہ اللہ کو اس کے فیصلوں سے روک دو۔ عربی میں کہتے ہیں عجز عن الشیء, وہ شخص فلاں چیز سے عاجز ہو گیا, یعنی وہ چیز اس سے فوت ہو گئی۔ مراد کیا ہے کہ تم اس عذاب کو اب اپنے سے دور نہیں کر سکتے, آج جو ہونا تھا وہ ہوگا۔ تو یہ سارے رکوع کا جو خلاصہ بنتا ہے نا, وہ کیا بنتا ہے کہ وہ لوگ جو آج آخرت سامنے رکھے بغیر جی رہے ہیں نا, کل جب ان کے سامنے وہ وقت آئے گا نا, جب انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنے کی بجائے دنیا کو دیا تھا, تو ان کے دل ہی نہیں مانیں گے کہ یہ سچ ہے اور اس کو مان لیں, کیا واقعی یہ صحیح ہے, ہونا بھی چاہیے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اس طرح انسان پھر وہاں ٹوٹیں گے, اس کے اوپر پہاڑ ٹوٹیں گے اس بات کے کہ ہائے یہ قیامت آ گئی ہے۔ ذرا آپ سوچئے نا, ایک دم کوئی کہے ہائے کل قیامت ہے, یہ آج قیامت ہے, فلاں جگہ قیامت آ گئی, تب کہتے ہیں ہائے واقعی آ گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کو اجنبی نہیں رکھے گا, جان پہچان ہوگی, وہی ماحول دکھائے گا جس میں جیتے تھے, انہی لوگوں کے بیچ میں اپنے آپ کو محسوس کرے گا جن لوگوں کے بل پہ سرکشی کرتا تھا, لیکن وہ لوگ وہاں اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے اور وہاں سے لگے گا دنیا ایک کھڑی ہے. اب دیکھیں جو اللہ کی طرف بلاتا ہے نا وہ اللہ کا نمائندہ بن جاتا ہے. اس کو یقین ہے کہ میری دعوت اللہ کی طرف ہے اور یہ دعوت سچی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام جب پھیلا تو بنیادی طور پر یہ کنورٹس تھے نا, کفر سے اسلام پہ آئے تھے. اس کے برعکس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل وہ بون مسلم تھے. شاید آپ اس انداز کو محسوس کر سکیں کہ حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے وہ اسلام پہ تھے, سب تھا, صرف یہ کہ فرعون کے بعد تورات ملی نا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ کی قوم مسلم تھی پہلے سے ہی, پھر کتاب ملی. لیکن نبی کی امت جو تھی نا یہ کنورٹ ہوئے تھے, اسی لیے اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے انقلاب برپا کیا تھا. بعض دفعہ پیدائشی مسلمان ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے جس کو بعد میں مسلمان ہونے والے لوگ سمجھ جاتے ہیں. تو لہٰذا ہر ایک اپنی فکر کر لے کہ میں کہاں ہوں, میں کیا کر رہا ہوں. کل جانا سب نے اس کے سامنے, جب وہاں کھڑے ہوں گے نا تو پتہ چلے گا کیا زندگی تھی, کیا ترجیحات تھیں, کیا کھویا اور کیا پایا. آج بظاہر انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے, اس کو لگتا ہے مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا, اور یہی چیز انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے. کوئی اللہ کی طرف بلانے والا کبھی برے انجام سے ڈرائے تو لوگ دھمکیوں پہ آ جاتے ہیں اور اس کو برا سمجھتے ہیں. ایسے وقت میں پھر لوگوں کی باتوں سے اس کام کو چھوڑنا نہیں, بلکہ درد مندی کے ساتھ اصلاح کی نیت سے اسی کام کو جاری رکھنا ہے. ورنہ وہی بات کہ جو کشتی میں سوراخ کریں گے اور جو لوگ اس کو نہیں روکیں گے تو کشتی ڈوبے گی تو باقی بھی ڈوبیں گے. اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ کشتی پانی میں ڈوب جاتی ہے, لیکن اس کے لیے ایک وقت ہوتا ہے, ایک مہلت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے والوں میں شامل کر لے, چھٹلانے والوں میں نہ کرے. یہ جو اللہ کے ظلم نہ کرنے کی بات تھی نا, اس پہ ایک روایت ہے صحیح مسلم کی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے فرماتا ہے, یعنی حدیث قدسی ہے, اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی اسے حرام کر دیا ہے. خبردار ایک دوسرے پر ظلم ہرگز نہ کرنا, خبردار ایک دوسرے پر ظلم ہرگز نہ کرنا. اس کے آخر میں ہے, اے میرے بندو یہ تو تمہارے اپنے اعمال ہیں جنہیں میں جمع کر رہا ہوں, پھر تمہیں ان کا بدلہ دوں گا. پس جو شخص بھلائی پائے وہ اللہ کا شکر بجا لائے, اور جو اس کے سوا کچھ اور پائے وہ صرف اپنے ہی نفس کو ملامت کرے. کتنا پیارا پیغام ہے. چلے اب ایک دفعہ اس پورے رکوع کی تلاوت سنوائیں اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ مین پوائنٹس لکھیں گے. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ, أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ, أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم, قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك لك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين